فتنونك فعلا لم تكن إياه تهو سفل صبها بل اسم صاحب غريب لكونه دالا على التجدد وهي دالة على الدوام في صاحب من دور الملوح ملكت تنك صح الدرام لكبين الدار الأجدور خمغة تنك سعينك ملوح لكن لو صح بما قائل أجتها لكت نكو أجتها سعينك ثم يشارك أجنان نكو لنان سعينك سوف جنوح من دينة ملوح صح الدرام فالوح دوسات من نفسه تدوي يوتن يوتن وكبين الطاهر القلب أجل أدخل ويجب أمر لو صح تمام مطير مطرك صفة صفة استفتنا فسرفة لوحنا جر صاحب جر صاحب مهما مها مهما سمعنا بها أدمان المصفة ما أجمر اسم الفاهم باسم فاهم ولا صفة واحد من غاسيت كدام صاحبا سمعنا غفرك كل عفو غفرك كل عفو مجرك تسكن من صاحبا سمعنا آمين الله صفة مصابحة ما يكون لها اسم صاحب منك مكننا سيد من سيد حسن من وجه أجر فكنا الله الوجه جل وحلا خلق وكنت لما يساهل من سمعنا فسالي مرام سيد حسن من وجه أن وجه جل وحلا خلق وكنت لما يساهل من سمعنا فسالي مرام سيد حسن من وجه أتمنى توح هذا دارد الأبي زيدا بجينكي موكي باين دور سيد فالوحنا بغنا دارد الأبي الأبي جل وحلا دارد ما يساهل من سمعنا هلو كان دور سوف سرقنا من الله لسيارت وصاهل ومسمحنا وغلان كرفا أن الله فوقكو الله لما ماتنا اسم خائم ومسمحنا وفوقها التقم من لازم تكونك لازم لحاضر من الأجتوه معنى كان هل بنكو تجرينا تلازم عيد تنك بجاقت بقابل ايجي جاقت فاونا من متك لازم يو فنطيتم فأعجب ملوين وقفت مصرح تتوقع ملوود يتوى تتوقع تصحف بوليك أتخسر عزنا على يعني أن الصفة المشبهة يجب أن تكون من فعل لازم لا متعد وأن تكون للزمن الحاضر الدائم فلا تقول زيد طاهر القلب غدا أو أمس أعجب من كل صحة تتوقع بهي بالينو من مدنكو كطاهر القلب لك أجلات خلف جميل الظاهر في أجلس الدب ومن الطاهر الجميل كان لك سفة مصابها له توقصر ليتا كان كنت مثلا الله وحما مسلم صاحب من محدى جهي اسم صاحب من جاقة له لها يعلنكو حل الحد فكو دوابه البيت بنغ خلو قد حد ويتلو خلنكو وانا ليس مصاحب بجفرة إلا جفر أنا من جسد في البال مرفعته دعم نفكرت لا يمكن تقوله من صدر هيئة لفتح جسم يجب في طارة فهو مجف بسيط يعني طارة ونك فلا وخان فهو مسيك نفسك يعني كأني تقوله وصدكم عجيب بلنغ خمي تأمل دل جرس فيه كمان مجد أنا دل هنا موت لأيضا معنا من جسد في الجيب كمان من تعمل كأي فصائل من جهته من الكوجود فصائل من ضيبا جهته من جهته فقومه أنك أنك صح دا صببية جبرا ضمير وجب ورنا معنى من جهته من صح ده آجه ملام بضمير بوخمي ويدالي تكلمي ملال لمتا موحوان دا ملام بوخت الله ظن كبات لجاتا بومان دا معنى كمهنا ومنكين أكمن وكبان زودي فيت حسنين أجرفت له وجهه هو كنمان أنا أقصد إن جسدي هنا مدينة، كلام بنا هو مدينة كثيرة من كينها، أتمنى كتب نجس، فلما نزود نسوي حسن أجرة فلا الوجه كان مغرق، وطلع أي منه الوجه منه، فهنا بمن بيجي يوم دمر بيجي يوم غيره يوم، صرف أن نعرفها بها أكسفسي، فلسي كان نفط بها أكسفسي، وجرة تنجر بها أكسفسي، مع الدين من عند الألف، ودين الألف أكمل الألف. لن يرفع لن ينفت لن يجر ما نفهم بأل من أندال الأل من أندال الأل ما يتعرض وما لن يخلنا اتصل جبتنا بها كمان أل مدافا برمي من دافلك معنى من يوحنا سيفا مصابحة من يسجه بهم بان مرفعك ودان mbaa mu nafa ko ndoo ñaar, mbaa mu jar ko jar ak xasa du doon lañ ne ñett. Ñett nit ndoo nitu man ñett la am amul jafam. Kon njëf jëf la benn da koy rafa mbaa mu nafa ko rek mbaa mu jar ko. Lu ci nekk nag nga ne dañ koy rafa benn mu taara mbaa mu bañ a taara. Dañ koy nafa bu benn mu taara mbaa mu bañ a taara. Dañ koy jar benn mu taara mbaa mu bañ a taara. Lu tax la yow mën a toog nii. Boo xasee wax ne sifa mu sàbbaxe muy gis njëf jëf tam benn mu rafa ko mbaa mu nafa ko mbaa mu jar ko. Soo delluwaat ne dañ koy rafa benn mu taara moom ci bopp mbaa mu bañ a taara. Dañ koy nafa bind noonu moom ci bopp benn mu taara mbaa mu bañ a taara. Dañ koy jarit noonu benn mu taara mbaa mu bañ a taara. Nga bàyyi foofu dem ci njëf jëf la nag la muy jëf. La muy jëf nga wax ne moom ci bopp njëf jëf la benn day taara mu dem mbaa mu laaf taara mu ñaar mbaa mu laaf damiir mu ñett mbaa mu laaf laaf damiir mu ñeent mbaa mu laaf nature mu juróom. Mbaa mu nekk mu jarat nag bañ a taara bañ a laaf waaw loolu rek naa ngi koy tomb boo koy tomb ñu jëfeeti tomb noonu. Ñu wax la yi ci aay nañ ci aay moom bëri it gannaaw boo nee masxa ba àll indaale àll yow maag la nga xam ne ëpp sa la jot na doxaa ci àll ma daafal mbir mi ñu daafal ko nga toj ci ëmb jararam mbaa mu ñu raf lool ñu raf lool moo dama taara bañ a laaf moo koy waxoon léegi. Ma fi doon alxasan wajjihan waaw wajjihan ci kanam nga xam ne wajjihan boobu taaroo laaf loolu mooy misaalu mu jarat. Ñu aay na mooy walaa te jëruf bu jar bisa ak sifa si maha al mbir mu ñuy ànd ak al sunan musin xalaa bu mu wóot ne mun al ci al wa mun idaafati ak ci ak laafal li taali yi xaal ñëw aju topp yow yi nag moo la tënkal mboolem anam yi nga waxoon la ca aay. La ca aay mooy sifa bi ci boppam nga taara ko laafal ko nag loolee mu jëf te loolee mu jëf moom taarawut laafut bu taara. xam nga dangaa sàrtoon ci buntu al idaafa ne woon laafe ji ñu wax laafe laf bi su fekkee ne la mu laaf taara na mbaa mu laaf ci kanamam leneen lu taara kon bu la neexee nga taara mu daaf na mu daal di jëkk bi loolu nag di xëpp fii boo toppee nii. Ba ci doone woon alxasanu wajjihin bu baax nga xam nga dangaa taara sufa si laafal ko njëftéefam te mustaf li moom taarawut laafu li taara soo ne woon alxasanu wajjihi adun tam bu baax nga xam nga laafal nga ko waaye li nga ko laafal tam taarawut waaye maanaam laafal nga mustaf li waaye mu ngi foofu taarawut la nga ko laafal taarawut. Soo ne woon alxasanu wajjihi bu baax boo ne woon alxasanu wajjihi adi bu baax ndax bu ma ñu ko wax léegi da nga koo taara moom mustaf li bu ko topp da nga koo laafal lu taara. Ab temps jubu ñoo ñoo dugal tuub ñoo ñoo. Ci am ci xam nga tudd ci ab xala ci ab xala tax danaa ci gannaaw naa tax ak jëgam ngir yéemu ay ji wala nga dikk ci ab xul ci baat yi ab xul xam nga ma jërëm ci ñëpp ñu jar di daa in ci daa maanaam tax ak jub am na yaru tëgg benn mooy nga ëmb naa muy firi naa lu màgg màgg ay maxnaam soo inaa yu nag nga toog ci kiri maa bi mu tëggoo ab xala nit nga ne naa ah sam wala naa aj ma la wala maa la màgg màgg ah laa neexal na la ngay yemm nga def ko ci kanam yi ma xoolu mbii ci kanam loolu nag yenn tëgg bi ma kii boo nee maa la màgg màgg ah sama rafetal na zaw dañ sawdi dama bëgg yemm rek sawit na mu rafete la boo nee maa la màgg màgg ah laa neexal na xaada taxaama wala ñam wala xaada saraaba gi la naan dama gis loo yemm rek naan googu mbaa ñam woo nam neexal gënd gi def nag moom nga tëgg ca ak xul mu fi kawtiif nangam ma ngay yéen nga dolli ci baax ndax loolu ngay yéen ne saa ñu dëgg dëgg waaye dañ koy dolli baax nag ak rëm di rëb bi ba faraa di ci bi te dëkk ñu tàll fiitam léegi dangay bàyyi une si ban na koo jële na toxee doon une si ban na ndax li mu doon istixaal moo tax yow jàng wan si ban na na nga nasab ci diggante waaw jëg tur wa nga bàyyi une si ban na koo jële ndax li mu nekk istixaal wan si ban na nga nasab tur wa afxala aji topp afxala maanaam la topp ab xale jooy ma xoolu mbigal mooy ko ñu yéen dañ koy nasab ni ma xoolu mbigal taxawlu ko ni saaja nga ne maa lu màgg màgg aw faa matalal na xale yi lay naa suñu ñaari xarit yi te mu nag dangaa bëgg a yéen suñu ñaari xarit yi muñ amee matala wala def ñu amee matala wala loolu dañ leen jubla yéen ñu wax maa yi moom tara aw faa nekk si xéw maa bi ma bu xéw mi saay lam ko dafa jumlay aw faa mooy nekk parabul xaari xabari maa xal yi lay nekk na xoolu mbir yi nasabu yaa tax day tus nee taw mu daaf naa ne taw ma jenn tëgg bi ak yu as dëkk kaw téefu dëggu bi ñu maa ci ñoom ñaar ngay yoon ci ñaar xarit yi ñu amé wala ak ñu bëggo jëm wala rek ak dëkk kaw té ci bëgg ak dëkk ci doon ci ñu maadin la té ma sopp te gërëm ay mu tagul la ma way mahna ay mu maadin la bëgg ma itam moy faahila mañ ko dolli daara waye ci ma jëm moy faahila wala mu tagul yar la nako wax ta bis nga dagan lu xat sama asaf la nga xamni tahajjut yoon nga ñu ci ci mom sun kaara doon nekk lu mahna hu mahna ma yabuhu du leer indal xadu ba asaf ga mangay yobul moy bu do ci gannaaw ma afala moy la nga tammi xolu bi bu do ci gannaaw afu moy la nga dolli ba wala la wax ni mo def ko dag fekke du te ci jang dina ko meuna tolloy def mo nga ko dag na nga ko jek ci ñu ñu xey so xamne ara dana gis ummu hamru ndey xamar dangu ha rongam kat tahaddara ma ngay barke ko bu kaan ngir joy allahumma ri xamar fa malu maga maga akhbara mu leena ko ñu do ko dalu kan rek mom kan mo dalu ndong la mom sama ha dañ ko xiri waye ma asbara rek mo wax na ni ci sama ngoy wa ma asbaraha asbaraha fa do moron ñu yoon ci mo xol ndibi tok ci gana asbara mo tax mo asaf ko fofu nak kon fofu ndabbe mo yoon ndax fatu def ko xam ci wax na ni afro ci alquran asmi tawti ci bëgg ci ñu ci ñom fa ak bu ak tawti ci gis aa sugoba distance dañu bëgg tax wax dañu gis lu bax wax dañu ni ci tawu ci gumba tax waye distance dañu bëgg lu bax wax dañu gis lu bax wax ñu wax ak lu kawte ci bëgg ñu ci ñom patay ak bu ci bëgg lu won fa bu ci amon na bi ñu ko asmi amé mu doolo ci bëgg ñu ko tuñu asmi ak asafal ko ñu ak bu ci ñu ko mën ko am kon yaa yi sa yaa ko nek ñu bëgg fa ñu doon yi ñam ngir xam ñu ko xam wala ci ma war na ci ci lan ci alaw ni ci ci yaa ci hali xadman ko yaagi man hu tasarrufun tere wa sappu ci bu hu ko ci atte xatu ne bu waral les nako ñu la ko jekk dogal ñu ci ñu ñoom te gi ñu la wax bu ci sappu ñu ñu am ñu ko sappu non dag la wara mel way ko ñu ko sappu am ñu ko sappu ñu non dag la ñu ñu ko ñu af xala te gi ma di dem la mëna am ñu ta am mubarih ba la mar ko ñu af xul mo ñu ñoy ta bi nekk ba di la mar te ma na mu nekk ma ba ci ma lay te ma na ma na mu nekk ba ci ma bi te dëng dina ko ci la mat non dañ la mëna ci ci won sopp do xox na ni ngi leen tuddu ñoom ñaar ñu ngi ci palaasi ci borom yott era xari sa gis ko tax naka ana mo ci xal dañu tuddu te mu taaju ta ni sant sa tuddu ci ko mëna yott era su ko ko ko ci tan tuddu da na ikhtasara ko ñu wax na la mag mag akhara gatal ni ñu bay ko ikhtasara xalon ko sat wax na ñu ko ci yota te ñu na ci ñu ñu wa sa ko ñu lay fa ñu ñu fa ci ak ñu ñu ñu na baax ni ak ñu ñu bi sa bon xafa ñu ñu ñu ko ndax ñu ñu fa ci qadi bi fadlu ta ñu ñu ak plante manam ba ci nak ci la ci do ci ñu nak lo xoy ci ta plante ñu ñu ma da doona dañu japp ni do ñu ci plante ñu ñu fa gënë metti nak waye gëna do mom ñu ñu ci ko ñu ñu gëna metti ak fa ñu jeex na jeex rek sa ñu ñu ci plante ñu ñu ko ñu ci tegg ko ta yaari ko tegg tamma bu ben tam bu bu tam bu nit way da wonani bu bok ci kana ci bokum na nek nafi ha bu bonu ci bu do ne yi ni kana nek na bu ko gina da gam do xawri jin ci fay ndul du borom ndax ndul du borom ndax manam bu am ak dakk ci ni ma la bu nek ko ma xala ñeexut ma xala ñeexut wala ma jame rafetu do ko gina tag ni ko ci am dakk rek ñoom ta ayo mu nek ni sax wa khairu jiwasin akum borom wa sax yaba yodo ngirante asfala asfala bi fi aji khairu jibat khairu jibat no bëgg di xaw na ni la bu def ak wark bu di xaw wark ci ana bu do wone ni bu ngeen ko xamni bu ko jé ci sax ndé teggo asfala no asfala jogi sax la bu la ci lo won wala ko ni xawira patna ak ahwar lay doon ko ni xawila jël ni ahwar lay doon ko ni baye da wax ni ak la dalé dañu ñu xamni ci islam do to go afal ñu lay ko jé dañu do xey ni salikum ak kul aji fuzu sabira fuhila wa la fuhila saw manam bu ñu ko ci jëgë ci xol nga fuhila mo ñu dool nga dool ni wala khuliya do ñu ñu nga xamni sax sax dañu ko jëgë ci xol sa dugam da lan ko xam lo la ngi def lo def ko ñu ta wax na lu mag mag abdurabe door ni ci la door ni tay dañ tay manam jitt ñoy ñoy ko door ngor da bu ko door ndax tan ko meuna xamne ko dooram man mo dooram ni ko door ko ni ko bëgg jëw ci xol rek ñu daj man ñoo ñoo sarti wax na gu sarti ya xatul ba asjid daatu asjid aw asjad wala asjad aw sukuna wala mu ñu ñaan ñaar wax lu fu dama wotu na la nga xamni xadama ñak na bax ba ci wotu la ñu sarti ñu bo xolé ci xol bo mu ñu ko ca tegg kon dama ñu xé andi ma asjad da fek asjad ñu ngi do na jitu wala ina asjad wala nga def ci asjad taw ci taw ma ñu ñu nga dal ci da wa ma taw mu na baatu asjad wala baatu asjad dal mu ñu ñaan mu ñu yoti la ñak sarte ko defé na wa masdarul hadimi masdarul ak ñak sarte yon ta ci do na ko wax du ci gannaaw ba ana ci hal ba nga jëm tegg te mënu ko ko ñu xawira pat na do bu gën wax suñu ñu paté do nga def ci xawira da xam nga fa ci faay ndé to go xala waay dañu ñëw ci daat asabda doole ci maane malu magga magga asabda taraw ñu la xet masaram xawira pat na nga tekk ci kanam nak waaw ñu ñu fa lu ndig ñu ci malu magga magga asabda taraw na xawara ho patam nga wara xawara so lu ñu tekk ci do ñu ho ci daat asabda kan nga jël ba doole ko ca masaram ko ba ñu ñu asabda taw to hikkar di awari so lu patte seet wala bëgg do wax na wala sa yëdë ñu nga mënu ñëw ndax ci ifaan dafa am afxam ci ifaan ni waxe boko ñoroon day dañu indi baatu asab da asjid bu do baatu asab da nga na asab da lu jël mësaram day do wax na da sa yëdë ñu patte ci kala ñu xol di nit nga na malu mag mag asab da taraw na bayadal labani ya khayfum wala malu mag mag asab da taraw na sawadal khayni yu la yëdë bu do gëna asjid ni nga def ci baax nit nga na asjid ko to hikkar bu baa dul la gëni wala asjid ko to hikkar bu sawa dinaani ma tax na wa jarru ko ajaram dul baay ci baax yo dug dana war baax da asjid ci gëna asjid gëna asjid lañ ko jarru baax ma tax bo xolé siraj mu ne la wax ni annahu yit yit tawassalu ci la tahajjud ni afhali allati lam tastawfi sirata bu xawli ko أسجد أو أسد أو نحوهما فتقول ما أسد ولنغنى ما أهزم حمرته القنغايا أو ولنغنى دحرجته الجوانا ولنغنى أسجد أو تسر أو أعظم عصن كوته مد بحمرته القنغايا أو دحرجته الجوانا أو معلومات مد أقبح بنالنا حوره تقنغا أو حوله ولجلنغا حوله وبد جلنغا أو أقبل أو تسمعه بحواله سكة أو حواله ولا جلا حواله ذكي أشد أسجد أجلت من المنام أو ستهما نطعم المثال ما أقبح ما أقبح حواره أو حواله أقبل بحواله أو حواله وحكم لا أتجد من دور كلمة بخير ما يوم من لخمة بسرة جسمة من الله حرم من الموارن ومسوة جسمة لذكت الله حملكم أبن جملة man haraj waxna ko xere way do ko santew do ko tok ci santew ni ko mo dina sa tan yo ci tan ko jam ni wa tan la misale da go wax ni iza warada bina'u nahnu tahajjudu min sayyin min ashali allati sabaqa annahu la yubna minha kun fahtu halu bil mudur ka khawlihi malu magna bi ahmaqa wa dakhalnaka fa jamahu ni tagete min hamuka allati wasmu hala ashala wa fatahama qadafani wa khamni fi fa'lan ahmaq laydan wa ayyun kutub wa mutabu gudni ma ahmaq wa mislihu an kana min ma'lum ma gama bi arhana wa dakhalnaka ayyun kutub ma ahmaq ya bak tabu ka khawlihi ma akhsarahu ma'lum ma gama bi akhsarahu gatal nado ni ikhtasara ay ko ikhtasara as-sa'id ala thalathat ahruf wa huwa matin mafur dalik ma'lum kan ma akhsarahu ni ikhtasara ni ikhtasara ko jere ci lagay ko gatta wax na ko waxa mo ëpp ci yaa ñu tekk ci ñu xal xat ñu haroon te ñu wax na xara ko ñu ñu o dem dem rek la bu ko faalé ñu la na haroo jëm wax ko ñu ko ñu wax rek ñu la bu ko sante ko wax mo la tax ci bu ko yaa ci sama ñu ci la nga xamni ëpp re nepp les na ko ñu ci ko ñu la gëna ci yoon ci way do ko wax du ko rawal ko wax ñu ñu so ci bu ma faal baa ci xal bu gëdum la ñu xaddu do ci jital ma am na ko gis ko tan wal fa man nga waral wax la ho ak jottal ni tan di ci mo waw ñu ñaar ci hal yi bu defé ne kenn la ci jottu ci mëna jitu ci ko dire ma afxala jili ci ma afxala bu defal musul bi ñu tayal man na jitt man nit nga ne fayda ma afxala tayal ak sun tawti rafet bu doon ci tayal ya wax ni bu tayal din afxal al akram bi rajul wax ni bi rajul akram bu aajo itam mu fess ñu rek dara dañ ko taxale ñu wol sama wax la ho bi ci la jëna wa fess mu ho ak taxale nak bu war sun ci taraf ko bi harf jar wala ci araf jar mu samal ñu jëf ni dool fa ko ci wote dana istaqarra sahna fi zaati ci lool xam dafa ay won da taxale digante sama yi ngi jëf ci lool nak wax ni ko taxale taraf ba jaar mu jëre fa ñu jëf ñu ko ndax ay lool ay ni ci la wote ay gis ñu ndax ñu ko nak ma gëna wor ñu ma dagan waxa sara dina wal ma ci rujula ci ni ci taxawul ni ci waxe ko mo ne ak ñu dana sax bu daarul hasmi ci ko takku ma daamu li fa saxna hasmi fa takko nga wa ahri tawti fi way bi an atahawala ci mawal bi tu don ko non iga xalat non sopp ci ñu ko rewam nga ahri bo bu tawti fi way ñu ko tegg afil bi an atahawala je moy ñu jara ba ñu wara nek saxna ci maxna mo jaral na ni iga ta nga isa sa rafi jamono bi jiddu ci la ko ñu ko takkale sara ñoo ñu gëna wër na ma dara ni abor ko taxaw ni ci waxi ci ñu waxal wax ni nabi yul muslimina yarante jini dina taqaddamu jitulen wa ahdith ci kaw ko sok ila na jëm ci ñun ay yakko na ci ñu nek al muqaddam li tan jita ahdith jëw kaw ko sok ay na bi an yakko na ma soko an yakko na jëf an na ba ñu dag ba ba way ci ci ahdith ko dag dag jaar na ci ñu na di jaar na jëro nek ay jaar na jëro mo taxal digante sa albe ngi ko xew wax bu gëna wër mo dagal na ñu ala ñu na di dëgg ci ñu na ñu ci baax ni wa bi ci ak bi ci di ci ban na wala ak la nga xamne dara do na nagraah ma sun dawgaay ma daw sun dawgaay ne lepp lu mëna ñoom rek ci tag nga xass ta bokku ñu atté ya ma ñu na wa bi ci ak bi ci ci am na ñu yaara ci xam nañu wa hayru mutasarri sawni yu dañu aji fatu ñu xama bu ci nañu tan ko nek ci xol ma dina bo xamni dama ko tassu ko manam bu am mu daal wax dal mo ramba dara mo ma do rek lo doon ara fi xani ñaar wa rafaal ñu tan ismoon ñaar ñu tan mu qaru mu al ñu ej lek ñu tok ay ay mu ba sey ni wala mu hu ñu ñu daal dama jëm ci lo xamni qaru mu halaka ñu tan ay mohna bi fakkane sama tuna faahim ndo taara ndo am la xtar wa kon ko nek do rafaal ci ni faahim to mo ko do mo rafaal mo faahim ban do taara wala mo la xtar rek ko ko bonu ni'matul mar'atu sundul ak bi fatul mar'atu da'dul wala ni'matul mar'atu mar'atu bi faahim da fa taara ko ndu ko to ndo wax ni ngon makhfus ni ana ne ko ngal ka do ato doone bi ko ni maato ma ato go saahil na daabul da wax lan doon makhsoos en ko tudde bi nga xamne ni mom saahil di ko bokk ci taara way dafa la fi taara mom la misale ko xawu ko ni saahil ngam mo ma baax ni xaqbal qur'an ay mudu ko way tadd ni nga xaq ba mo saahil ni mo taara ni way la fi al qur'an ay taara ni ato doone won bi sa bonni xaqbal bukhalaay mudu ko nayi ko hokuba to taru wa allah ni taru ni albu khala ni sara ga ni wo muslimo ni ana ibnu ukhtul qawm ana sahalam taru ba ba fakku mo la ko taru ba ko fatni mo la ko taru ni ibnu taru ukht taru al qawm ga ko taru ma taru mo ndu ga to ba so war fa hani bari ni rahal ñoom ñaar mabbu maram dañu ni fakku do do